فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پس اگر وہ اعراض کریں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔